अनिरुद्ध को शिवाय की बात बिल्कुल दिल पर लगी। वो शांत हो गया, उसने जवाब नहीं दिया। इतने में दिव्यांश ने फिर पूछा, तुमसे पूछ रहे हैं, तुम अपना चेहरा कवर करके क्यों रखते हो? मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, खोलो ये रुमाल। अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, क्यों क्यों नहीं दिखाना अपना चेहरा, हमें देखना है, रुमाल हटाओ। अनिरुद्ध ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। शिवाय और दिव्यांश दोनों ने मिस्टर नायडू को देखा तो मिस्टर नायडू ने कहा, मुझे क्या देख रहे हो, मेरे अनाथ आश्रम में रहने वाला एक एक इंसान मेरी तरह जिद्दी ही है। इस बार शिवाय बोला, लेकिन चेहरा दिखाने में किस बात की जिद, कहिए ना अपने बेटे से कि चेहरा दिखाएगा। मिस्टर नायडू ने अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध ने शिवाय को देखकर कहा, मेरा चेहरा जला हुआ है, इसीलिए मैं कवर करके रखता हूँ, बच्चे मेरा चेहरा देखकर डर जाते हैं। शिवाय बोला, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं डरूंगा, रुमाल खोलो। अनिरुद्ध अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि अनिरुद्ध खुद अपने चेहरे को मिरर में नहीं देखता था। अनिरुद्ध ने एक बार फिर नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन आप मेरा चेहरा देखना क्यों चाहते हैं? दिव्यांश बोला, क्योंकि हमारी बेटी बार बार तुम्हारे पास ही आती है, तो तुम्हारे चेहरे में कुछ तो ऐसा होगा ना जो हमारी बेटी को अपनी ओर खींचता है। ये सुनकर अनिरुद्ध को हंसी आ गई। वो बोला, आप गलत समझ रहे हैं सर, मैंने आज तक आपकी बेटी को अपना चेहरा नहीं दिखाया, वो बस मेरी आंखों में देखती है, और सच कहूं तो आंखों में भी नहीं देखती, आती है और सीधा गले लग जाती है। उस दिन सुबह भी आई और गले लग गई। शिवाय बोला, देखो तुम हमें अपना चेहरा दिखा दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमारी बेटी ने क्या देखा और क्या नहीं। अनिरुद्ध ने मिस्टर नायडू की तरफ देखा तो मिस्टर नायडू ने कहा, मैं ऑलरेडी इन्हें बहुत चीजों के लिए मना कर चुका हूँ, अनिरुद्ध कम से कम तुम तो मना मत करो, दिखा दो चेहरा। लेकिन फिर नायडू ने शिवाय की तरफ देखकर कहा, लेकिन आप इस लड़के का चेहरा क्यों देखना चाहते हैं? शिवाय बोला, मिस्टर नायडू कहीं तो बात मान लीजिए, आपने तो हमें मॉन्स्टर डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन यकीन मानिए अजीत रघुवंशी के बच्चे मॉन्स्टर नहीं है। फिर उसने अनिरुद्ध को देखा और बहुत प्यार से कहा, एक बार रुमाल हटा दो। इस बार अनिरुद्ध मना नहीं कर पाया और उसने धीरे धीरे अपना रुमाल खोल दिया। अनिरुद्ध का चेहरा आधा जला था और आधा ठीक। दिव्यांश और शिवाय ने जैसे ही अनिरुद्ध को देखा, दोनों की सांसें अटक गई। दोनों आंखें फाड़े अनिरुद्ध को देख रहे थे और दोनों ही ये बात समझ गए थे कि उनकी बेटी गलत नहीं थी। उसे पहले ही महसूस हो गया था कि यही अनिरुद्ध है। शिवाय और दिव्यांश ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर से अनिरुद्ध को। दोनों भाई हैरान थे, उन्हें सच में अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, और उन्हें इस बात पर तो ज्यादा हैरानी थी कि उन दोनों ने अनिरुद्ध को नहीं पहचाना, जबकि शिवांगी ने अनिरुद्ध को दूर से ही देखकर पहचान लिया था। सच में प्यार तो शिवाय और दिव्यांश ने भी किया था और बहुत किया था, लेकिन उनका प्यार भी अनिरुद्ध और शिवांगी के प्यार के सामने घुटने टेक चुका था। दोनों भाइयों ने एक बार फिर शिवांगी को देखा जो अभी भी बेड पर लेटी हुई बेहोशी की हालत में अनिरुद्ध कह रही थी। शिवाय ने एक गहरी सांस ली और मिस्टर नायडू की तरफ हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर नायडू ये लड़का आपको कहाँ मिला? ये सुनकर मिस्टर नायडू हैरान हो गए। उन्होंने एक बार अनिरुद्ध को देखा और एक बार शिवाय को, फिर बोला, तुम इस लड़के को जानते हो? शिवाय की आंखें हल्की नम हुई, उसने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से हाथ जोड़े हुए ही कहा, ये मेरा बेटा है अनिरुद्ध। ये सुनते मिस्टर नायडू ने चिल्लाते हुए कहा, बस कीजिए मिस्टर रघुवंशी, मैं आपकी हरकतें इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बेटी बीमार है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो मन आएगा आप कहेंगे, ये एक नया तरीका ढूंढा है मेरे अनाथ आश्रम को खाली करवाने का। दिव्यांश थोड़ा सा आगे आया और उसने भी हाथ जोड़कर मिस्टर नायडू से कहा, समझने की कोशिश कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, ये हमारा ही बच्चा है और ये हमारी बेटी, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों की शादी होने वाली थी। प्लीज हमारी बातों को गलत मत समझिए, शिवाय बिल्कुल ठीक कह रहा है, अनिरुद्ध हमारा ही बच्चा है। इतना कहकर उसने एक हाथ अनिरुद्ध की तरफ बढ़ाया तो अनिरुद्ध दो कदम पीछे हट गया। अनिरुद्ध को शिवाय और दिव्यांश से ज्यादा मिस्टर नायडू पर ट्रस्ट था, इसलिए वो मिस्टर नायडू के पीछे आ गया। मिस्टर नायडू ने भी गुस्से में दोनों भाइयों को देखकर कहा, बहुत हुआ, जब तुम्हारी बेटी को होश आ जाएगा तो इसे लेकर यहाँ से चले जाओ, और आज के बाद इस तरफ पलट कर मत देखना। इतना कहकर उसने पलट कर अनिरुद्ध को देखा, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो अनिरुद्ध, ये लोग तो निहायत ही गिरे हुए इंसान है, अनाथ आश्रम खाली करवाने के लिए पता नहीं कितने रिश्ते जोड़ लिए हैं। इतना कहकर वो अपने बेटे अनिरुद्ध को लेकर वहाँ से जाने लगा तो शिवाय पीछे से चिल्लाया, मिस्टर नायडू मेरी बात सुनिए, मिस्टर नायडू हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और तभी दिव्यांश ने शिवाय की बाजू पकड़कर हिलाया। शिवाय अपने ख्यालों में था। उसने एक बार मिस्टर नायडू की तरफ देखा जो वहीं अनिरुद्ध को लेकर खड़े हुए थे। शिवाय ने हैरानी से दिव्यांश को देखा और अब शिवाय को लगा कि अगर उन्होंने मिस्टर नायडू को सच बताया तो शायद मिस्टर नायडू उनकी बातों पर यकीन ना करें। कुछ सोचकर शिवाय ने मिस्टर नायडू को देखकर कहा, मिस्टर नायडू हमें आपका अनाथ आश्रम नहीं चाहिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मिस्टर नायडू ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, मेरी बेटी बीमार है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अनिरुद्ध के पास रहेगी तो ये ठीक हो जाएगी। आपसे एक छोटी सी विनती है, मेरी बेटी को यहीं अनाथ आश्रम में रहने दीजिए। ये सुनकर दिव्यांश थोड़ा सा हैरान हुआ। वहीं अनिरुद्ध ने अपने हाथ ऊपर उठाकर कहा, देखिए सर, आपकी बेटी थोड़ी थोड़ी देर में मेरे पास आकर मुझे गले लगा लेती है और मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। प्लीज आप इसे अपने साथ लेकर जाइए, और वैसे भी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो आपकी बीमार बेटी का इलाज कर सकता हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध ने जेब से रुमाल निकाला और फिर से लपेट लिया। शिवाय बोला, देखो बेटा, मैं तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ, तुमसे बस थोड़ा सा फेवर चाहता हूँ। वो क्या है ना, हमारी बेटी का एक दोस्त था, उसका नाम भी अनिरुद्ध था, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। वो कहीं लापता हो गया है, अब शायद वो उसे तुम में देखती है इसलिए तुम्हारे पास आकर तुम्हें गले लगा लेती है। प्लीज प्लीज मिस्टर नायडू, आप हमारी बेटी को यहीं रहने दीजिए ना। नायडू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारी चाल हो। शिवाय बोला, नहीं नहीं, चाल क्यों होगी, आप कहेंगे तो हम आपके अनाथ आश्रम को बहुत सारा डोनेशन भी देंगे, लेकिन प्लीज कुछ दिनों के लिए हमारी बेटी को यहीं रहने दीजिए, तब तक मैं और दिव्यांश अपने बाकी के काम निपटा लेते हैं, फिर हम अपनी बेटी को लेकर चले जाएंगे। वैसे भी मैं और मेरा भाई अकेले रहते हैं और जहाँ जाते हैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाते हैं। अगर वो यहाँ अनाथ आश्रम में रहेगी तो हम थोड़ा निश्चिंत हो जाएंगे, क्यों दिव्यांश, सही कह रहा हूँ ना। दिव्यांश को शिवाय की बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो सच क्यों नहीं बोल रहा, लेकिन फिर उसने अपने भाई की बात को सहारा देते हुए कहा, हाँ हाँ मिस्टर नायडू, प्लीज रहने दीजिए ना हमारी बेटी को यहाँ। इतना कहकर दिव्यांश ने हाथ जोड़ दिए, फिर उसने शिवाय को कोनी मारी तो शिवाय ने भी हाथ जोड़ दिए। मिस्टर नायडू थोड़ा हैरान थे, जो इंसान अभी उसके कैबिन में बैठकर उससे बहस कर रहे थे, उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकी दे रहे थे, वो दोनों इस वक्त हाथ जोड़े खड़े थे। मिस्टर नायडू ने कहा, इसमें कोई चाल तो नहीं। शिवाय बोला, कोई चाल नहीं है, ये तो आपने सुना होगा ना कि शिवाय रघुवंशी अपनी बात से नहीं पलटता। तो लीजिए, मैं आपसे भी कहता हूँ, मैं शिवाय रघुवंशी आपसे वादा करता हूँ कि इसमें कोई चाल नहीं है, हम आपके आश्रम को खाली नहीं करवाएंगे, बेशक आप हमारा ऑफर सुने या ना सुने। मिस्टर नायडू को अब जाकर थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि इस बार शिवाय की आवाज में एक सच्चाई नजर आ रही थी। मिस्टर नायडू ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन तभी अनिरुद्ध बोला, मिस्टर नायडू ये आप क्या कह रहे हैं, आप जानते भी हो ये एक लड़की है और ये मेरे आगे पीछे घूमेगी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो। अनिरुद्ध ने इतना ही कहा था कि दिव्यांश बोला, उसकी फिक्र तुम मत करो, हमारी बेटी रघुवंशी खानदान की बेटी है, कुछ गलत नहीं करेगी, बस तुम हमारी बेटी से थोड़ी दोस्ती कर लेना, उसे समझाना प्लीज। अनिरुद्ध का दिल अब पिघल गया, उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मिस्टर नायडू ने कहा, मैं आप दोनों की बात मान लेता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ मुझे धोखा नहीं मिलेगा। दोनों भाइयों ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मिलेगा, इनफैक्ट मैं दिव्यांश रघुवंशी आपसे वादा करता हूँ, कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हमें बताना, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन एक ही झटके में साफ कर देंगे। मिस्टर नायडू ने हैरानी से दिव्यांश को देखा और हंसकर कहा, आधे से ज्यादा लोग मेरे दुश्मन हैं। दिव्यांश बोला, तो आधे से ज्यादा लोगों को ठिकाने लगा देंगे। मिस्टर नायडू ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, मुझे हिंसा नहीं चाहिए, मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ। शिवाय बोला, फिर भी कभी कोई ज्यादा चूचपड़ करे तो बताना हमें। नायडू ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और फिर बोले, इतने बुरे नहीं हूँ जितना मुझे लगता था। शिवाय बोला, हम बुरे हैं ही नहीं, चाहे स्टार्टिंग से कहानी पढ़ लो, हम अच्छे ही हैं। मिस्टर नायडू के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आई और वो उस कमरे से जाते हुए बोले, तुम्हारी बेटी को होश आएगा तो मेरे कैबिन में आ जाना, साथ में मिलकर खाना खाएंगे। मिस्टर नायडू भी वहां से ये बात बोलकर चले गए। उनके जाते ही दिव्यांश और शिवाय ने एक दूसरे को देखा। शिवाय ने जल्दी से अपना फोन निकाला, शायद वो घर में सबको बताना चाहता था, लेकिन दिव्यांश ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और नामे गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, पागल हो गया, सबको बताना जरूरी है। दिव्यांश बोला, पहले हमें खुद तो पता चल जाए कि ये लड़का वहां से यहाँ कैसे आया और ये वही अनिरुद्ध है या नहीं। शिवाय ने हल्के से हाँ में गर्दन हिला दी और सबको बताना फिलहाल कैंसिल कर दिया। थोड़ी देर तक दोनों अपनी बच्ची के पास बैठे रहे, उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। और तभी दिव्यांश शिवांगी के बालों को हल्का सा सहलाते हुए बोला, कुछ भी कहो शिवाय, इस लड़की ने अनिरुद्ध को पहचान लिया। शिवाय बोला, हाँ बस अब हमें कंफर्म करना है कि क्या यही हमारा अनिरुद्ध है। दिव्यांश बोला, अरे यही अनिरुद्ध है। शिवाय बोला, फिर भी यार एक बार कंफर्म करने में क्या प्रॉब्लम है। इतना कहकर उसने अपनी जेब में से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, मिस्टर नायडू के अनाथ आश्रम में एक लड़का है अनिरुद्ध, उसका आधा चेहरा जला हुआ है, मुझे कंफर्म करके बताओ कि वो लड़का मिस्टर नायडू को कहां मिला और कैसे मिला। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर मैं जल्दी कंफर्म करके बताऊंगा। शिवाय बोला, जल्दी नहीं, सिर्फ 2-3 दिन है तुम्हारे पास, समझे। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर। इतना कहकर शिवाय ने फोन कट कर दिया और शिवांगी को देखने लगा। और तभी शिवांगी ने धीरे धीरे आंखें खोली, उसने अपनी आंखों के सामने अपने दोनों बड़े पापा को देखा तो वो हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल वो जल्दी से उठकर बैठ गई और शिवाय को देखकर बोली, पापा वो अनिरुद्ध वो कहाँ चला गया। नहीं, दिव्यांश बोला, कहीं नहीं गया, यही है, तुम बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो अनिरुद्ध है। शिवांगी बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही पापा, वो सच में अनिरुद्ध है, मैंने उसे गले लगाया ना तो मुझे महसूस हुआ कि वो अनिरुद्ध है, मैं सच बोल रही हूँ। शिवाय बोला, तुमने उस लड़के को देखा भी नहीं और तुम उसे अनिरुद्ध कह रही हो। शिवांगी ने नम आंखों से दोनों भाइयों को देखा और बोली, मुझे अनिरुद्ध को पहचानने के लिए देखने की जरूरत नहीं है। क्या अनिरुद्ध को उसकी तितली याद आएगी।